У ранейшых гутарках мы даведаліся, што Бог гатовы чуць пра нашыя цяжкасці і не адварочваецца ад нашых лямантаў. Інакш кажучы, ён прымае нашыя скаргі, калі мы пакутаем, і ён гатовы дапамагчы нам выйсці з некаторых цяжкіх перажыванняў або даць нам цярпенне. Мы ўбачылі, што біблійныя пакутнікі і вернікі пратэставалі Богу за сваю нядолю, але канчалі звароты да яго хвалебнымі словамі праслаўлення і надзеі на лепшае заўтра. Вернімся крыху да прарока Єремії. Паскардзіўшыся Богу на жудасці свайго жыцця, прарок раптам мяняецца ў стаўленні да Бога і прызнае ягоную рупнасць і заклапочанасць пра яго, кажучы: «Вось, што я адказваю сарцу майму, і таму спадзяюся. З міласці Господа мы не зніклі». Дарэчы, тут, дзе стаіць слова «міласці», на самай справе ўжываецца габрэйскае слова «гэсэд», што сведчыць пра Божую глыбокую рупнасць па нас. Працягваем чытаць з кнігі «Єремеін плач». «Бо не вычарпаўся ягоны мілажаль. Ён абнаўляецца кожнае раніцы. Вялікая вернасць твая. Господ, частка моя, кажа душа моя, спадзяваць муся ж на яго. Добры Господ з тымі, хто на яго спадзяюцца, з душою, якая шукае яго. Добра таму, хто цярпліва чакае ратунку ад Господа. Добра чалавеку, калі ён нясе ярмо ў маладосці сваёй, сядзіць адасоблена і маўчыць, бо ён ярмо наклаў на яго, кладзе вусны свае ў пыл, думаючы: «Магчыма, яшчэ ёсць надзея?» Падстаўляе шчаку сваю таму, хто яго б'е, здавальняецца ганьбаваннем, бо ненавек пакідае Господ. Але паслаў гора, і мы лажаліца з вялікай даброці сваёй, бо ён не паволі сарца сваё карае і засмучае сыноў чалавечых. Але калі топчуць нагамі сваімі ўсіх в'язняў зямлі, калі несправедліва судзяць чалавека перад абліччам усявышняга, калі чалавека ўціскаюць у дзеях ягоных, хіба не бачыць Господ? Хто гэта кажа? І тое бывае, чаму Господ не загадаў быць. Ці не ад вусна усявышняга адбываецца бедства і поспех? Навошта наракае чалавек жывы? Кожны хай наракае на грахі свае. Выпрабуем і даследуем шляхі свае і звернемся да Господа. Узнясём сэрца наша і рукі да Бога, сутнага на нябёсах. Цікава, на пачатку Єремія з лямантам наракае Богу на свой смутны лёс, а потым прыходзіць да высновы, што, нягледзячы на ўсё, што збылося ў ягоным жыцці, трэба далей спадзявацца на Божий догляд і руплівасць. Глыбока ў душы ён разумеў, што Бог яго не пакідае, таму яму нельга адступацца ад Бога, а хоць і шлямантамі, і пратэстамі размаўляць з ім, і што б там ні сталася ў жыцці, трэба заўсёды трымацца яго. Єремія прыгадвае сваёй душы, што Господні мілажаль не спыняецца таму верніку, які звяртаецца да яго, выказвае яму свае скрухі і адначасова спадзяецца на ягоную мілату і суцяшэнне. Некалькі стагоддзяў пазней новазапаветны апостол Пётр паўтарае гэтую самую думку, напісаўшы: «Упакорцеся пад моцнай рукою Божай», што значыць: «Пагаджайцеся з усім, што Бог дапускае ў вашых жыццях. Ён узнясе вас у свой час, інакш кажучы, палёгка своечасова дасца вам. Усе клопаты вашыя ускладзіце на яго, бо ён дбае пра вас», што значыць, пра вас ён не забыўся і гатовы дапамагчы ім мацаваць. Ці Бог сапраўды рупіцца пра таго, хто звяртаецца да яго з просьбою догляду і падтрымкі, ды стараецца жыць паводле ягонных запаведзяў? Псалмаспявак адказвае станоўча словамі: «Шчодры і міласцівы Господ, вельмі цярплівы і шчодра міласцівы, не да канца гневаецца і не навек абураецца, не паводле злачынстваў нашых стварыў нам, і не паводле грахоў нашых аддаў нам. Бо як высока неба над зямлёю, Так великая ласка Господа до тех, кто боится Его. Як далеко усход от Захаду, так отдалил Ён от нас беззаконни наши я. Як батька дарує сынам, так дарує Господ тим, хто боїться Його. Бо Ён ведає склад наш, пам'ятає, що ми пил. Дні чоловіка, як трава, як польная краска, так Ён цвіте. Пройде над їм ветер, і нема його, і місце його не уже не познай його. А ласка Господня з веку і до веку тим, хто боїться Його. І правда Йогоная на синах синов, які заховують заповед Йогони і пам'ятують накази Йогоные, каб виконувати їх. Господь Бог часто говорив старозаповедному ізраїльському народу, що допоможе йому, коли Йон перестане грошить, почне шукати і клікати Його. Той самий принцип у Бога протягується навіть у наші дні. Наприклад, у 30-м розділі книги пророка Ісаї ми читаємо: «Господь чекає, каб помілувати вас. Ён подимається, каб уміло жаліться з вас, бо Господь єсть Бог правосуддя. Доброщасний усе, хто сподіється на Його, бо ти, народе в Сіоні, що знаходишся у Єрусалімі, більш не будеш плакати. Ён помілує тебе поводля голосу моління твоєго. Дасть Господь вам хлеб у гароті і воду у нягоді». Але гэта не значыць, што вернікі Божыя не застануцца без мучэння і смуткаў, бо, як піша апостол Павел, «Вам дадзена дзеля Хрыста не толькі верваць у Яго, але і пакутаваць за Яго». Ці можам мы скардзіцца Богу на свой лёс? Можам. Бог гатовы слухаць нас. Ён чуе нашыя стогны, калі мы ідзём да Яго са сваімі крыўдамі. І Ён своечасова адкажа сваёй палёгкай, узнагародамі і дабраславеннямі. А між тым, Ён надзяляе нас сваім суцяшэннем, цярпеннем і ўмацаваннем.